إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: باب في شروط الصلاة. لنقوله ونلزيا مشرط الصلاة. الشرط لغة العلامة. شرط كتك لغة معناه كني علامة. وشرعا نشرط كشريعة ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. شرطي وكشريا نجام وامبالو يلزم من عدمه العدم، هو لازم كوكوسكانا لكيكوسكانا جامبوهيلو. إكيكوسكانا شرطي بس ديو إتاكوسكانا صالة. ولا يلزم من وجوده وجود، wala hailazim kwa kupatikana kwake sharti kupatikana hilo mashrut. Yani sio lazima kwamba ikipatikana sharti ya sala basi lazima sala itapatikana. Pengine sharti ipatikane, lakini kuna jambo jingine ambalo litaweza kubatilisha sala. Kwa mfano, sharti imepatikana, sharti ya Uislamu imepatikana, sharti ya kutawadha imepatikana, lakini mtu sala yake imebatilika kwa sababu kafanya kitendo cha kubatilisha sala. Kwa mfano, udhu ulichanguka ndani ya sala. Sasa ndio yala wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu lidhatihi. Hakuna kukosekana kwa dhati ya sharti, lazima ipatikane sharti ndio ipatikane hiyo mashrut. وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان. ما شرط الصلاة نيالي أمبايو هسانغا كسيه صلاة جوية ما شرطها يو بموجة نوزكان. ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان. ما شرط الصلاة نيالي أمبايو هسانغا كسيه كصلاة juu ya masharti hayo pamoja na uwezekano wa kupatikana masharti hayo. Walisalati shurutun la tasihu illa biha. Sala ina masharti mengi, ambapo sala haisihi isipokuwa kwa masharti hayo. Idha udimat, yakikosekana masharti hayo, au ba'dhuha, au yakikosekana baadhi ya masharti hayo, lam tasihha sala, sala haitasihi. Masharti yote ya sala yakikosekana, au baadhi ya masharti yakikosekana, lam tasihha sala, sala haitasihi. Wa minha, na ni katika masharti hayo, ashartu alawwal dukhulu waqtiha, kuingia kwa wakati wa sala. Ni lazima uingie wakati wa sala ndio sala isaliwe. iwe ni adhuhuri, iwe ni maghrib, iwe ni isha, lazima uingie wakati wake ndiyo sala hiyo isaliwe. Qala ta'ala, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, sala iwe kwa waumin ni faradhi yenye kuwekewa wakati, ay mafrudhan fi awqatin muhaddada, sala imefaradhishwa katika nyakati maalum, kila sala imewekewa wakati wake. Fatawqitu huwa tahdid, ile kuwekewa wakati ndiyo tahdid, kuwekewa mpaka. Waqad waqata Allahu salata bimaana annahu subhanahu haddada laha waqtan min az-zaman, Allah subhanahu wa ta'ala ameziwekea wakati sala. Bimaana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila sala ameiwekea wakati wake. Waqad ajma'a al-muslimun ala anna lis-salawati al-khamsi awqatan makhsusa mahduda la tujzi'u qablaha, Waislamu wamewafikiana kwamba sala tano hizi zina nyakati maalumu zenye kiwekewa mpaka, hazitatosheleza kabla ya nyakati hizo. Huwezi ukasali magharibi kabla ya wakati wa magharibi haujaingia, huwezi ukasali isha kabla ya wakati wake haujaingia, wa hakadha jamiu salawati. Qala amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, as-salatu laha waqtun sharatahu Allah laha la tasihhu illa bihi, sala ina wakati ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameuwekea sharti hilo la wakati, haitasihi sala isipokuwa kwa sharti hii ya wakati. Isipokuwa sala kama mtu ameikosa, ameisahau, hakusali sala ya magharibi, sala ya asri hakuisali, aidha aliusahau au udhuru wowote ulimpata, hapo ataisali katika wakati wowote. Sala ya asri kama imempita, ataisali katika wakati wa magharibi. Lakini vinginevyo, ikiwa haikumpita sala, basi lazima sala ya maghrib isaliwe katika wakati wake, sala ya isha isaliwe katika wakati wake, wa hakadha. Fasalatu tajibu bidukhuli waqtiha, sala itawajibika, itapasa kwa kuingia wakati wake. Liqaulihi ta'ala, aqimi salata liduluki shamsi, simamisha sala liduluki shamsi, kwa kupenduka kwa jua, hii ni ya dhuhuri. Waqad ajma'a al-ulama ala fadilati al-ityani bis-salah fi awwali waqtiha fil jumla, maulama wamewafikiana fadla za kutekeleza sala mwanzo wa wakati wake kwa jumla, kwamba kuna fadla kubwa za kutekeleza sala mwanzo wa wakati wake, kila sala isipokuwa kuna sala ambazo zimetolewa katika hukumu hii. Kwa mfano, sala ya isha ni sunna icheleweshwe, sala ya isha isisaliwe mwanzo wa wakati wake. Sala ya dhuhuri ikiwa kuna jua kali pia ni sunna kuichelewesha kidogo, wa hakadha. Lakini bora ni kuitekeleza sala mwanzo wa wakati wake, lihadhihi alaya wa liqaulihi ta'ala fastabiqul khairat, harakisheni mambo ya kheri. Kwa hiyo jambo lolote la kheri mtu anatakiwa alifanye haraka haraka, usije ukamfutu wakati wake. Wa qawlihi ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni haraka kupata maghfira kutokana na Mola wenu. Kwa hiyo aya hizi zinaamrisha watu wasali mwanzo wa wakati, bali kila jambo la kheri, kila jambo la kheri mtu anatakiwa aharakishe kulifanya, sababu lolote linaweza likamtokea asiweze kulifanya jambo lile la kheri. Kwa hiyo iwe ni sala, iwe ni sadaka, iwe ni jambo lolote la kheri, mtu anatakiwa alifanye haraka haraka. Waqala ta'ala والسابقون الأول والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله. Mtume صلى الله عليه وسلم aliulizwa ni amali gani ambayo Allah anaipenda sana. Qala as-salatu ala waqtiha, ni kusali katika wakati wake. وقال تعالى حافظوا على الصلوات دموني جو يصال. حافظوا على الصلوات ومن المحافظة عليها الاتيان بها أول وقتها. لكتك كزهفاد صالة نقدوم كتك كتكليز صالة وصالي منذ وقت وصالة. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. Na sala zenye kufaradhishwa ni tano mchana na usiku. Likulli salatin minha waqtun munasib ikhtarahu Allah laha, kila sala ina wakati wenye kunasibiana na sala hiyo. Allah ameichagulia sala hiyo wakati huo. Yatanasabu ma ahwali al-ibad, wakati huo unanasibiana na hali za watu. Kila sala imewekwa katika wakati munasib, wakati ambao unanasibiana na hali za watu. Hakuna wakati wa sala ambao uko kinyume na hali za watu. Kila wakati wa sala uliowekwa, basi umewekwa kwamba unalingana na hali za watu wenyewe. Kama ingekuwa sala ya asubuhi imewekwa saa nane kamili za usiku, saa nane kamili, saa nane na nusu, hapo ingekuwa ni nzito. Hapo ingekuwa ni nzito sana swala alfajiri. Lakini swala alfajiri saa 12 kasoro 20, umelala masaa kadhaa mpaka umechoka kulala, halafu unakwenda msikitini kusali. Kwa hiyo kila swala imewekwa katika wakati ambao unalingana na hali za watu. Allah subhanahu wa ta'ala anajua hali za viumbe vyake. بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات. ونمنا بايو watu wanatekeleza sala hizi katika nyakati hizi. ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى, صلاة haziwazuii na amali zao nyingine. بل تعينهم عليها, bali zinawasaidia juu ya amali zao. Hizi sala zinawasaidia juu ya amali zao. Wale wanaorauka alfajiri, kuna wengine pia sio Waislamu wanarauka kwa sababu ya adhana, wanarauka kwa sababu ya kusikia watu wanaswali misikitini, wanatoka wanakwenda katika shughuli zao. Kwa hiyo bal tu'inuhum alaiha, bali hizi sala zinawasaidia watu katika amali zao na kazi zao. Watukaffiru anhum khatayahum allati yusibunaha, na sala zinawafutia madhambi yao ambayo wanayafanya. Faqad shabbaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bin nahri al-jari, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifananisha sala na mto unaopita. Alladhi yaghtasilu minhu al-insanu khamsa marrat, mto ambao mtu anaoga katika mto huo mara tano. Fahal yabqa min daranihi shay'un, je hubakia kitu chochote katika uchafu wake. Mtu ikiwa Mtume swalla sallam amefananisha sala tano na mtu kama mbele ya nyumba yake kuna mto wa maji, akawa anaoga mara tano kila siku mtu yule. Sasa Mtume anauliza, je mtu yule hivi anabakia na uchafu katika mwili wake ikiwa ataoga mara tano? Sasa huu ndio mfano wa hizi sala tano, kwamba zinamfutia mtu madhambi. Wa hadhihi almawaqitu kama yali, nyakati hizi ni kama zifuatazo. Kwanza salatu dhuhur, wa yabda waqtuha bi zawali shams, unaanza wakati wake kwa kupinduka jua. Aimailiha ila almaghrib an khatti almusamita, wa huwa tuluku almadhkur fi qawlihi ta'ala aqimi salata liduluki shams, sala ya dhuhuri wakati wake unaanza kwa kupenduka jua, likipenduka an khatti almusamita, yani khatti alistiwa, jua linapokuwa sawa sawa na mbingu, halafu likipenduka, hapo ndio umeingia wakati wa dhuhuri. Ndio maana neno la Allah aqimi salata liduluki shams, simamisha sala ya dhuhuri baada ya kupenduka kwa jua. Wa yu'rafu zawalu bihuduthi dhilli fi janibi al-mashriq ba'da idamihi min janibi al-maghrib, asema inajulikana hii zawal, kupenduka kwa jua, kwa kuzuka kivuli katika upande wa mashariki baada ya kukosekana katika upande wa magharibi. Kinatokea kivuli katika upande wa mashariki baada ya kukosekana kivuli hicho katika upande wa magharibi. ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول, unaendelea wakati wa sala ya dhuhuri mpaka kiwe kivuli cha kila kitu ni mfano wake kwa urefu. Yani ukiweka kitu, kile kivuli kinakuwa sawa kwa sawa na kile kitu ulichoweka. يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول, mpaka kiwe kivuli cha kila kitu ni mfano wake katika urefu. ثم ينتهي بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله, رواه مسلم. Tumeanaelezea alama za wakati huu wa dhuhuri, kwamba wakati wa dhuhuri ni linapopenduka jua na kivuli cha mtu kikawa ni kama urefu wake, kama alivyosema huku waktu dhuhur ila an yasira dhillu shay'i mithlahu fi tul. Ndio hii hadithi ya Mtume fi sahihi Muslim, waktu dhuhur idha zalati shamsu wa kana dhillu rajuli katulihi, kikawa kivuli cha mtu ni kama urefu wake sawa kwa sawa. ويستحب تعجيلها في اول الوقت, ni sunna kuiharakisha sala ya dhuhuri mwanzo wa wakati wake. Illa fi shiddati alhar, isipokuwa katika joto kali. Joto kali hapo fayustahabu ta'khiruha, hapo ni sunna kuichelewesha ile ya dhuhuri. Ila an yankasira alharu, mpaka lipoe kidogo lile joto. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam idha shtadda alharu fa abridu bisalah, joto likizudi ili kizidi ipozeni sala. Idha shtadda alharu fa abridu bisalah fa inna shiddata alharri min fayhi jahannam, joto likizidi ipozeni sala, kwani joto kali linatokana na mvuke wa jahannam. Fa inna shiddata alharri min fayhi jahannam, kwani joto kali linatokana na mvuke wa jahannam. Kwa hiyo hii ni sunna kuipoza kidogo sala ya dhuhuri ikiwa joto ni kali, kwa mfano kama sasa hivi. Lakini sidhani kama kuna baadhi ya watu wanatekeleza sunna hii ya kuipoza kidogo sala ya dhuhuri, isiswaliwe katika joto kali sana, ipoze kidogo mpaka kwenye saa tisa hivi kidogo jua limepoa. Pili, salatu al-asr, sala al-asr, wayabda waqtuha min nihayati waqti dhuhur, wakati sala dhuhuri ya al-asri wakati wake unaanza baada ya kumalizika wakati wa dhuhuri. Baada ya kumalizika wakati wa dhuhuri, ay min masiri dhilli kulli shay'in mithla, baada ya kuwa kila kivuli ni mfano wake, pale ndiyo mwanzo wa sala ya al-asr, mwanzo wa wakati wa al-asr. Wayamtaddu, na unaendelea wakati wa al-asr, ila sfirari shamsi ala sahih min qawla il-ulama, wakati wa al-asr unaendelea mpaka jua kufanya njano, rangi ya njano juu ya kauli sahihi katika kauli mbili za maulama. wakati wa sala ya al-asri, mwisho wake ila istirari shams, jua likifanya rangi ya njano, pale ni mwisho wakati wa al-asri, ala sahih min qawli al-ulama, sababu ule ndio wakati wa kuzama kwa jua. Ha? Pale ndio wakati wa kuzama kwa jua linapofanya njano lile jua, rangi ya njano. Wa yusannu ta'jiluha fi awwal alwaqt, pia ni sunna kuharakisha sala al-asri mwanzo wa wakati. Wa hiya salatu al-wusta, na salatu al-asri ndio as-salatu al-wusta allati nassa Allahu 'alayha li fadliha, ndio salatu al-wusta ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja sala hii kwa fadhila zake na ubora wake. Allah aliposema hafidhu ala salawat was-salati al-wusta, hifadhini, dumuni juu ya kutekeleza sala zote na hii salatu al-wusta. Waqad thabata fil ahadith annaha salatu al-asr, imethubutu katika hadithi kwamba salatu al-wusta ni salatu al-asr. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja khassaha bidhikri lifadliha, kwa fadhli zake salatu al-asri, kwa sababu ni sala ambayo inafanyika na wengi wavivu wanaikosa sala hii ya al-asri. Ha? Bali ni sala ngumu kwa wanafiki, ni sala ngumu kwa wanafiki, sababu inafanyika katika wakati ambapo baadhi ya watu wanakuwa wamepumzika nyumbani. Sasa ikiadhiniwa wengine inawapita salatu al-asri, kwa ni sala nzito kwa wanafiki, unafahamu, lakini ni swala yenye fadhila kubwa, kama alivyosema Mtume sallam, man taraka salata al-asri faqad habata amaluhu au faqad habita amaluhu, mwenye kuacha salatu al-asri zimeporomoka amali zake, kuonyesha fadhila kubwa zilizoko katika salatu al-asri. Salatu al-maghrib wa yabda waqtuha bi ghurubi ash-shamsi ay ghurubi qursiha jami'ihi, sala maghrib wakati wake unaanza kwa kuzama kwa jua, ikizama jua zima lile ndio wakati wa maghrib umeingia, bihaithu la yura minhu shay'un, kwa namna ambayo haionekani kabisa lile jua, la min salin wala min jabali, si katika tambarari chini wala katika majabali halionekani tena. Wayurafu ghurubu shamsi aidan biikbali dhulmati layli min almashriq, hujulikana kuzama kwa jua kwa kuja giza la usiku kutoka mashariki. Likifika giza la usiku kutoka mashariki tayari jua limezama, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabati ash-shamsu faqad aftara as-sa'im, likija jua hapa usikija usiku hapa na ukiondoka mchana, wa gharabati ash-shamsu, na jua likazama, faqad aftara as-sa'im, ndio amefungua mwenye kufunga. Thumma yamtaddu waqtu al-maghrib ila maghribi ash-shafaqi al-ahmar, kisha unaendelea wakati wa sala maghrib mpaka kupotea kwa mawingu mekundu. Wa shafaqu bayadun tukhalituhu umra, humra ni weupe ambao unachanganyikana na wekundu katika yale mawingu. Thumma tadhhabu al-humra wa yabqa bayadun khalisun thumma yaghib, kisha ule wekundu wa mawingu unaondoka, unabakia weupe safi, kisha pia unapotea weupe ule. Fayustadallu bighaibubati albayad ala maghibi alhumra, huchukuliwa dalili kupotea kwa ule weupe kupotea kwa yale mawingu mekundu. Kwa hiyo huu ndio wakati wa sala ya magharibi, kwamba huu ndio mwisho wa wakati wa sala maghrib, kupotea mawingu mekundu. Wa yustahab wa yusannu ta'jilu salati al-maghrib fi awwali waqtiha, pia ni sunna kuharakisha kusaliwa salatu al-maghrib mwanzo mwanzo wakati wake. Lima rawa at-Tirmidhi wa sahahahu an Salama anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali maghrib jua likizama na likajificha. Qal wa huwa qawlu akthari ahli al-ilm min as-sahaba wa man ba'dahum min at-tabi'in. Hii ndio kauli ya ahli al-ilm wengi katika masahaba na waliokuja baada yao katika tabi'in. Salatu al-isha wa yabda waqtuha bi intihai waqt al-maghrib أي بمغيب الشفق الأحمر صلاة عشاء وقت واكي ونعانزا وقم لزيكا وقت ومغرب يعني كوكوبوتيا يلي ماوينغو مكوندو يكشفوتيا ماوينغو مكوندو ولين ديومانز وقت وصلاة عشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني. هيني قولي ya baadhi ya maulama kwamba unaendelea wakati wa sala Isha mpaka kutokeza alfajiri ya pili. Lakini warada fi sunan ya Abi Daud hadith inaofahamisha kwamba sala Isha mwisho ni muntasafil layl, katikati ya usiku, usiku ukigawanyika nusu ndio mwisho wa salatu la Isha. Wayankasimu ila qismain, sema unagawanyika wakati wa Isha kwenye sehemu mbili. وقت اختيار يمتد الى ثلث الليل, kuna wakati wa khiari ambao unaendelea mpaka thuluthi ya usiku. Wa waqtu ittirar min thuluth al-layl ila tulu' al-fajr ath-thani, wakati wa dharura huu ni kutoka thuluthi ya usiku mpaka kutembuka na kutokeza alfajiri ya pili. وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار أي إلى ثلث الليل أفضل. هي صلاة عشاء كتليشا كتليشا صلاة عشاء مبكا مويش وقت مختار مبكا ثلث يوسيكو هي نبورة زيدي إكيوا نيوبيس كتليشا صلاة عشاء مبكا ثلث يوسيكو سنة ننوسو ني أولى نبورة زيدي lakini ikisahilika, ikiwa ni wepesi kwa watu. Fa inshuqa ala almamumin, ikiwa uzito kwa maamuma, fal mustahabu ta'jiluha fi awwali waqtiha, sunna ni kuiharakisha pia mwanzo mwanzo wakati wake, dafa'an lilmashaqqa, kwa kuondosha huo uzito. ويكره النوم قبل صلاة العشاء, يعني مكروه كلالا قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته. يعني مكروه كلالا قبل صلاة العشاء كنيني أسيجي ولي من كلالا أكزاما كتك أسنجيزي واكي وكمتكوا ولي من أسنجيزي أكاكوس صلاة العشاء. Kwa ni makruhu kulala kabla ya sala ya isha, ni makruhu kulala. Wa yukrahu alhadithu ba'daha, na ni makruhu mazungumzo baada ya sala ya isha. Walhadithu yakul wa huwa tahaduthu baina an-nas, mazungumzo pamoja na watu, kukaa mabarazani watu wakazungumza baada ya sala ya isha. لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا, هيلو لنمزوية وفنهاراك كلالا إلي آمك مبين إلي كزنغمزا للي وكا مسكاني واتوا كزنغمزا مبكا ساتانو زوسيكو ساسيتا هيلي لنسببشا نكمزوية وسنجيزي كويو أكلالا كتليوا طبعا أتامك كتليوا حتى ويزا كراوكا na kwenda kusali. Kwa ndio maana ni makruhu kuzungumza baada ya sala ya isha. Fayambaghi an-nawmu ba'da salati al-isha mubashara, inatakiwa kulala baada ya sala ya isha mubashara. Liyakuma fi akhiri al-layl, ili mtu asimame na kufanya ibada mwisho wa usiku. Fayatahajjad, asali tahajjud. ويصلي الفجر بنشاط, بنشاط. على فواصل الفجر وأُشَنْعَمُ Ikiwa atalala mapema, tabana atalala vizuri, atamaliza usingizi wake, na ataamka usiku, afanye ibada za usiku, alfajiri ende akasali. Lakini ikiwa atalala kuchelewa, tabana ataamka kuchelewa. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukia kulala kabla ya sala ya isha, pia alikuwa akichukia mazungumzo baada ya sala ya isha. Wa hadha idha kana saharuhu ba'da al-isha min ghairi fa'ida, amma idha kana ligharadhin sahihin wa hajatin mufida fala ba'sa. Asema hii ni ikiwa ile kukesha kwake baada ya isha ni hakuna bila faida yoyote, hii ndio itakuwa makruhu ikiwa hakuna faida yoyote. Ama ikiwa kuna gharad sahih, lengo sahihi, haja maalumu ya faida, mudhakaratul ilmi, kwa mfano wanafunzi yurajiun, wanafanya murajaa masomo yao, hiyo ni sawa kwa sababu midhakara ina faida. Lakini mazungumzo tu, watu wanazungumza, hayana faida yoyote. Kura sitiozungumzia, kura sitio mwakani itakuwa hivi, itakuwa hivi, mpaka saa saba za usiku ni itakuwa hivi, itakuwa hivi. Alikwambia utafika mwakani nani wewe? Kwa hiyo haya ndio mazungumzo ambayo hayana maana yoyote. Mtu atakiwa akalale, lakini kuzungumza mazungumzo ambayo hayana maana yoyote, kujichelewesha tu, hakuna faida. Salatu al-fajr wa yabda waqtuha bi tulu'i al-fajr ath-thani, wakati wake unaanza kwa kutokeza alfajiri ya pili. Wa yamtaddu ila tulu'i ash-shams, na unaendelea mpaka kutoka kwa jua. Wakati wa alfajiri unaanza kwa kutoka alfajiri ya pili. Alfajiri ziko mbili, hii ndio alfajiri ya kweli kama alivyosema Mtume, alfajru fajrani, alfajru kadhib walfajru sadiq. Alfajiri ziko mbili, kuna alfajiri ya urongo na alfajiri ya kweli. Sasa hii alfajru thani ndio alfajiri ya kweli, sio ya urongo. Hapa ndio mwanzo wa wakati wa sala ya alfajiri ya asubuhi. Hii alfajiri ya pili ndio mwanzo wa wakati wa sala ya asubuhi, na ndio mwanzo wa wakati wa kufunga saum kama mtu anafunga. Wayamtaddu ila tulu'i alfajr, na unaendelea wakati wake mpaka likitoka jua, tayari wakati wa sala ya asubuhi umemalizika. Wa yustahabu ta'jiluha idha tahaqqaqa tulu' al-fajri, na ni sunna kuiharakisha sala al-fajiri akithibitisha kutoka kwa al-fajiri. Akishathibitisha tu ni sunna kuisali haraka haraka. Lakini bahati mbaya sasa hivi watu wanaswali kulingana na kalenda, watu hawaswali kwa kuangalia jua, watu hawaswali kwa kuangalia hiyo alfajiri ya kweli tayari imeshatokeza, ndio watu waswali. Watu waswali hivyo, watu waangalia kalenda tu, kalenda leo imesema ile, basi watu waswali. Watu wajiswalia 12 na robo, 11 na robo, 1 dakika 20, waswali tu wenyewe wanavyotaka. Lakini sivyo, sio hivyo. Lazima wahakikishe alfajiri ya pili kweli imetoka kweli, tayari ndio umeingia wakati wa sala asubuhi. Na sasa hivi unaingia takriban alfajiri ya pili saa 11 na dakika 26, sio au 25, takriban 25 au 26 ndio alfajiri ya pili pale inaanza. Sasa wanaoswali nyuma ya pale wajue wameswali nje ya wakati, bado wakati. Lakini bahati mbaya ndio hiyo, kalenda zimechukua sasa hivi mkondo wake, watu waangalia kalenda tu za bid'a. Hadhihi mawaqitu salawati al-khams allati faradaha Allahu fiha, hizi ni nyakati za sala tano ambazo Allah amefaradhisha sala katika nyakati hizi, fa alayka bitaqayyud biha, ilazimishe kutaqayyad kwa nyakati hizi, bihaythu la tusalliha qabla waqtiha, kwa namna ambayo hutaisali, hutazisali sala kabla ya wakati wake, wala tuakhirha anha, wala hutazichelewesha sala na wakati wake. Faqad qala Allah ta'ala fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, adhabu kali ni ya wale wenye kusali ambao wanazichelewesha sala zao. Alladhina yuakhiruna salata an awqatiha, wale wanaochelewesha sala na wakati wake, hawa ndio watakuwa na adhabu. Hawa watakuwa na adhabu kali, kwa sababu sala hawazisali katika nyakati zao, wanazichelewesha. Waqala ta'ala fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكخالف بعد يوكون لكفتز صالة كزي صالي كتكيسيوك ونكتزاو وكفوات شهوات هاو تكتان غي. ومعنى أضاعوها أخروها عن وقتها walizichelewesha sala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata, waliuzichelewesha sala. Akharuha an waqtiha, falladhi yuakhiru salata an waqtiha sammahu Allahu sahiyan anha wa mudayyi'an laha, yule anayechelewesha sala na wakati wake Allah amemuita sahiyan anha. Alladhina hum an salatihim sahun wa mudayyi'an laha. Kwa hiyo adhabu kali ni ya wenye kusali ambao wanazichelewesha sala zao. Watawaadahu bilwaili walghayi, Allah amemkamia mtu huyo kwa waili, adhabu kali, walghayi, wa huwa wadin fi jahannam. Alghayi ni jangwa katika jahannam. Jangwa hili ni ya wenye kuchelewesha sala, hawasali sala katika nyakati zao. ومن نسيها أو نام عنها تجب عليه المبادرة إلى قضائها. من كسهاو كصالي أو أليلالا أليلالا كواتصالا هو نواجبيك كفني عراك كليبا. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من كسهاو صالا au alilala akawacha sala na aisali pale atakapokumbuka, akikumbuka tu aisali katika wakati wowote, kwa sababu akisahau au alilala ni udhuru. Hizi ni udhuru za kuchelewesha sala, hana madhambi, hana madhambi kwa mambo haya. Kwa hiyo aswali pale anapokumbuka kwamba kumbe sijasali, pale pale aswali, hata kama ni katika wakati wa sala nyingine. La kafarata laha illa dhalik, hakuna kafara ya sala hizo isipokuwa hilo la kuisali haraka haraka yusali mara anapokumbuka. Fatajibu mubadaratu liqadai salati alfaita ala alfawr, kwa ni wajib kufanya haraka kulipa sala yenye kufutu kwa haraka. Wala yantadhiru ila dukhuli waqti as-salah allati tushabihuha kama yadhunnu ba'dhu al-awam, asingojee kuingia kwa wakati wa sala inayofanana na hiyo kama wanavyodhania baadhi ya awamu, kwamba amekumbuka sala ya dhuhuri hakusali, kwa hiyo anangojea mpaka kwenye sala nyingine anaswali pale anapokumbuka tu. Akikumbuka katika wakati wa al-asri anaiswali, akikumbuka katika wakati wa maghrib anaiswali ile sala ya dhuhuri katika wakati wa maghrib, sio kwamba angojea wakati wa isha sababu ndio yenye rakaa nne kama dhuhuri. Amekumbuka katika wakati wa maghrib aswali ya dhuhuri ndani ya sala ya maghrib, yuko kule nyuma maamuma, imamu anaswali maghrib, yeye anaswali ya dhuhuri. Imamu akitoa salamu, yeye anainuka anamalizia sala ya nne, ya rakaa nne. Ena. Kwa hiyo asingoje sala yenye rakaa nne kama dhuhuri. Wala yuakhiruha ila khuruji wakti nahi, bali yusalliha fil hal. Asicheleweshe mpaka kutoka ule wakati wa kukatazwa sala, bali ataiswali pale pale anapoikumbuka. Kwa hiyo sharti ya kwanza, maelezo haya yote ni ya kuelezea sharti ya kwanza ya sala, ambayo ni dukhulu wakti sala, kuingia wakati wa sala. Ashartu thani, satrul aura, ni kustiri tupu. Hii ni sharti ya pili katika masharti ya sala. Satrul aura, wa min shuruti salati satrul aura, wa hiya ma yajibu taghtiyatuh wa yakbuhu dhuhuruhu. Aura ni ile ambayo ni wajibu kuifunika na ni vibaya kudhihiri kwake. Yakbuhu dhuhuruhu, ni vibaya kudhihiri kwake na ni wajibu kufunika. Huu ndio aura. Wa yustahya minhu, na huono haya kwa kufunuka hiyo aura. Qala Allahu ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ay inda kulli sala. Enyi wanadamu, chukueni vazi lenu wakati wa kila sala. Wakati wa kila sala chukueni vazi lenu kamili. Ha? Msali, mstiri aura zenu kamili. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. الله يقبالي صلاة يا mwanamke aliyebalig isipokuwa kwa khimar, kujifunika vizuri. لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن عبد البر اجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. وموافقيانا مع علماء وهاربك وصلاة يا من يقواك انغوزات نعوكو انا ويزا كجستيري لكن يا ميواك انغوزات اكسالي تبتب. Huyu sala yake haisihi. Fala khilafa fi wujubi satri al-aura fi salah wa bi hadrati an-nas. Hakuna khilaf baina maulama katika wajibu wa kusiri tupu katika sala, wa bi hadrati an-nas, na kwa mahudhurio ya watu. Wa fil khalwa pia ala sahih, katika faragha pia, si kwamba mbele za watu, hata katika faragha, mtu akiwa peke yake chumbani, akajifungia chumbani, akazima taa, pia lazima asitiri tupu yake. Sio kwamba umezima taa usali tupu wazi, kitovu kiko wazi, wasali hapo umejifunga kikoi tu huku chini. Hata ukizima taa swala isiive. Naam. لحديث معاوية بن حيدة القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حفاظي تبياكو اسبقوكو مكواكو أو يلي أنباي إمميليكي ميكونوياكو يعني كديكازي تشاكو. قال قلت فإذا كان القوم بعض في بعض قال فإن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. زي ما قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض. إكيوا واتو بعضياو كبعض نجين ونومي وكفاموج. قال فإن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. وكيوزا يويوتي كتوونا تكوياكو باسي أسيوني. Hata kama mko wanaume watupu, nyote mwaogelea kule madhabahu, pia sawa. Qala qultu fa idha kana ahaduna khalia, akiwa mmoja wetu yuko faragha. Qala Allahu ahaqqu an yustahya minhu min an-nas, Allah ana haki zaidi kuonewa haya kuliko hao watu wenzako. Fahamu, ukiwa faragha pia usikae tukutupu, sababu Allah ana haki zaidi kuonwa haya kuliko hao watu unaowaona haya. Waqad samma Allahu kashfa al-awra fahisha fi qawlihi 'ala al-kuffar wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha. Allah subhanahu wa ta'ala ameita kufunuka tupu kwa bani fahisha, ni jambo chafu. Aliposema kuhusu makafiri, wa idha fa'alu fahisha qalu wajadna 'alayha aba'ana, wakifanya fahisha wanasema tumewakuta nayo wazee wetu wa zamani. Wallahu amarana biha, na Allah ametuamrisha mambo hayo ya fahisha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha, waambie Allah haamrishi mambo machafu. Wa kanu yatufuna bil baiti ura, makafiri walikuwa wakizunguka wakitufu al-Kaaba hali ya kuwa ni wako tuputupu. Wayazumuna anna dhalika min ad-din, na wanadai kwamba hilo ni katika dini yao. Kwa hiyo Allah ameita tupu ni fahisha. Fakashfu al-awra wan-nadharu ilayha yajurru ila sharrin khatir, kufunua uti tupu na kuangalia tupu, hii inapelekea shari ya hatari. Wa huwa wasilatun ila al-wuqu'i fil fahisha wa hadmi al-akhlaq, sema hii ni sababu ya kuingia mtu katika mambo machafu na kuvunja tabia zake. Kama huwa mushahadun fil mujtamaati al-mutahallila allati dha'at karamatuha wa huddimat akhlaquha, kama hili linavyoonekana katika mujtamaati hizi mutahallila zinazohalalisha mambo ya haramu, ambazo utukufu wake umepotea, tabia zao zimevunjwa. Ndio utaona wanakwenda chooni watatu, watatu wanakwenda chooni kukojoa, wale makafiri hawana akhlaqi, hawana akhlaqi. Fantasharat fiha ar-radila wa udimat fiha al-fadila, mambo machafu yakaenea kule na ikakosekana fadila. Kwa hiyo hawana akhlaq, lakini likulli dinin khuluq, kila dini ina tabia zake. Kwa hiyo Uislamu umeweka kwamba ni haramu mtu kuangalia tupu ya mwenzake, lakini wale wengine makafiri hawana uharamu huo. Fasaturu al-awra ibqa'un 'ala al-fadila wal-akhlaq, kusitiri tupu ni kubakisha juu ya fadila na tabia nzuri. Walihadha yahrisu ash-shaytan 'ala ighra'i bani adam bikashfi awratihim, ndio maana shetani anafanya pupa kuwa huru bani adam, wanadamu kufunua tupu zao. Ni shetani ndiye anayewahuru hivyo. Waqad hadharana Allahu minhu, Allah ametuhadharisha na huu shetani, fi qawlihi ta'ala ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, enyi wanadamu, sheitani asikufitini nyinyi kama alivyowatoa baba zenu wazazi wenu Adam na Hawa, kama alivyowatoa peponi. Yanzi anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, akawavua nguo zao ili awaoneshe tupu zao. Kwa shetani ndiye aliwahuru, akawashawishi, akawatia wasiwasi mpaka wakavua nguo zao, kwa ajili ya kukidhi haja zao, wakateremshwa kutoka peponi kuja ulimwenguni. Fakashful awrat makida shaytaniyah, Kwa kufunua tupu, hizi ni mbinu za kishaitani. Kad waka fiha kathirun minal mujtamaati albashariya liyawm. Imeingia katika jambo hili nyingi, familia nyingi za watu leo hii. Warubama yusamuna dhalika ruqiyan wa tafannunan, na huenda wanaita mambo hayo kwamba ni maendeleo, wao wenyewe wanaita ni maendeleo ha? Na kwamba ni tafannun, kwamba mwanamume anavaa mavazi ya tuputupu na mwanamke naye ni zaidi ya mwanamume. Unaona, mwanamke naye anakuwa tuputupu zaidi ya huyo mwanamume. Sasa hii sio maendeleo ha? Hii sio maendeleo, huu ni unyama, huu ni ushenzi. Naam, lakini Uislamu la, Uislamu unaharamisha hivi, sawa ni kwa mwanamume au mwanamke, unaharamisha mtu kwenda tukutu. Ndio anasema fatakawanat nawadi al-ura wa tafasha as-sufuru fi an-nisa fa'uridat ajsaduhunna amama ar-rijal bila haya'in wala khajal. Ndio zikafanywa sasa vilabu hivi vya tuputupu ha? Ikaenea sufur kwa wanawake, wanawake wanakwenda nyuso wazi, hawana haya, hawana aibu, mili yao inaonekana, inadhihirishwa mbele za wanaume bila haya wala aibu. Hii yote hizi ni mbinu za kishaitani. Ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Shaitani afanya kwamba yale ni maendeleo kwao. Angalia shaitani amefanya. Shaitani amewatia wasiwasi mpaka akawadanganya kwamba kwenda tuputupu ndiyo maendeleo. Angalia akili za mwanadamu zilivyoshawishiwa na shaitani. Eti kwenda tuputupu ndiyo maendeleo. Lakini mwanamke kuvaa niqabu na kujifunika, waona ile ndiyo kuchelewa ile. Waislamu wamechelewa, angalia wanawake wao wanavyovaa. Kule ndio kuchelewa, kule ile ni heshima. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Mwanamke anapovaa vazi la Kiislamu, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Hawaudhiwi, lakini apite mwanamke kutuputupu hapa, kama atafika hapo saba saba, kama atafika hapo saba saba, hafiki. Lakini apite mwanamke mwenye niqab kajistiri, hakuna atakayemsogelea wala hakuna atakayemwambia salamu alaikum. Lakini apite mwanamke yuko tuputupu pale, wahuni wote watamvamia pale. Yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, ayuha al-muslim, innahu yajibu satru al-awra bima la yasifu basharataha. Ewe Muislamu, ni lazima kusikiri tupu kwa kitu ambacho hakitaonesha ngozi yake ile tupu. Qala ta'ala, ya bani adama kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair. Enyi wanadamu, tumekuteremshieni vazi ambalo linafunika tupu zenu. Famuaratul awra bil libasi satir amrun matlub. Kufunika tupu kwa vazi lenye kusitiri, hili ni jambo linalotakiwa, wawajibun, na ni lazima, ni lazima. Wahaddu awrati rajuli dhakar min as-surrati ila ar-rukba. Na mpaka watupu ya mwanamume ni kutoka kitovu mpaka goti, ni kutoka kitovu mpaka goti. Hii ni tupu ya mwanamume. Kwa hiyo uwezi ukasali huku tumbo liko wazi, kitovu kiko wazi mwanamume, utakuwa uko tupu tupu hapo. Li hadithi Ali radhiallahu anhu, la tubriz fakhidhak wala tandhur ila fakhidhi hayyin au mayyit. Usidhihirishe paja lako wala usiangalie paja la aliye hai wala aliyekufa. Rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah. Wa fi alhadith al-akhar, ghatti fakhidhak fa innal fakhidha awrah. Funika paja lako kwani paja ni tupu. Rawahu Malik wa Ahmad wa Tirmidhi wa hasana wa ma hadha kulli nara ma'a al-asafi ash-shadid kathiran min ar-rijal indama yuzawiluna al-al'aba yakshifuna afkhadhahum wala yaghutuna illa al-awrata al-mughallaba wa hadhihi mukhalafatun sariha li hadhihi an-nusus. Yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, pamoja na haya yote, pamoja na masikitiko makubwa tunaona wanaume wengi wakati wanapofanya michezo yao wanafunua mapaja yao, wala hawafuniki isipokuwa hii tupu hii kubwa tu, lakini mapaja yako wazi. Wa hadhihi mukhalafa sariha li hadhihi an-nusus, huu ni mukhalafa ulio wazi kukhalifu nususi hizi aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falwajibu alayhim at-tanabbuh lidhalik, kwa wajib watu wazinduke na jambo hili. Wattaqayyudu biahkami dinihim, wajifunge kwa hukumu za dini yao. Wa adamu liltifati lima yukhalifuha, wasizungukie yale mambo ambayo yanakhalif hukumu za dini yao. Walmar'atu kulluha awra, na mwanamke yote ni tupu. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam walmar'atu awra, sahahu Tirmidhi min hadithi Abdullah ibn Mas'ud, mwanamke ni tupu. Walihadithi Ummi Salama atusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alayha izarun, hadithi ya Ummi Salama anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, je, mwanamke anaweza kusali fi dir'in wa khimari, kwa nguo yake moja dir'a na khimar na mtandio tu wa kujifunika juu, walaisa alaiha izar, hana nguo nyingine ya chini? Qala idha kana dir'u sabiqan yughatti dhuhura qadamaiha, sala itakuwa sahiha ikiwa lile dir'a lake linamwenea linafunika mpaka nje ya miguu yake, kudhihiri miguu yake pia, miguu haidhihiri inafunika, itasihi sala. Ha? Itasihi sala ikiwa dir'a lake ni kubwa linafunika mpaka chini ya miguu, mikono hii imefunikwa, amefunika kichwa chake, sala inasihi. Wali Abi Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah min hadithi Aisha radiyallahu anha la yaqbalu Allah salata haidhin illa bi khimar, Allah haikubali sala ya mwanamke baligh isipokuwa kwa khimar, kujifunika sawa sawa, kujistiri sawa sawa. Qala Tirmidhi wal amalu alayhi inda ahli al-ilm, al-amal iko katika hadithi hii kwa ahli al-ilm wote. أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها, mwanamke akishabali akasali وشيء من عورتها مكشوف, kitu chochote katika tupu yake kiko wazi, sala yake itakuwa haifai, lazima afunike mwili wake wote isipokuwa uso na vitanga viwili, kama hakuna watu ajani pale mbele yake. Kama anasali nyumbani peke yake anastiri mwili mzima isipokuwa uso na vitanga viwili, hii ni jaiz. Lakini ikiwa kuna anasali labda msikitini kwa mfano haram, pale lazima astiri mwili wake wote. Hadhihi al-ahadith ma'a qawlihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin, wa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, wa qawlihi ta'ala wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Aya zote hizi zinamwamrisha au zinawaamrisha wanawake wajistiri, zinawaamrisha wanawake wajistiri vizuri, ha, wavae nguo zao za kujistiri isipokuwa kwa waume zao, ha, isipokuwa kwa waume zao, lakini vinginevyo ni kwamba wanawake wanatakiwa, bali ni wajibu wajistiri vizuri, wavae niqab, wavae vazi la Kiislamu, wasivae mavazi haya ambayo sio ya Kiislamu. Tutakuja kuanzia insha Allah kesho, tutakuja kuelezea hizi aya hizi pamoja na hadithi ya Aisha inayokuja darsa kesho biidhnillah.